Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Isten tiszteletünk alapjával a Szent Igét a zsidókhoz írt levélből olvassuk, úgy, ahogy a 9. részben találjuk megírva a 27. és 28. versekben. A zsidókhoz írt levélben a 9. rész 27. és 28. versekben Isten igéjét a következőképpen találjuk. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Imádkozzunk. Jó Atyánk Istenünk, minden alkalommal így most is elengedhetetlen szükségünk van a Te lelkedre, azért, hogy értsük azt, amit üzensz nekünk, amit mondasz. Nyisd meg szíveinket, nyisd meg lelkünket üzenetet befogadására. Amen. Amen. Foglaljatok el. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jóisten házában, és nagy örömömre szolgál mindig, amikor bizonyságot tehetek az én Uramról. Főleg, ha ilyen jó ízléssel énekelnek előtte Jézusról, mint itt az előtették a testvéreim. És dicsőítik Jézus Krisztust azért, amit értünk tett. Már sokszor elgondolkodtam rajta testvéreim, hogy Isten az, aki tökéletes. Isten az, aki minden információnak a birtokában van, hatalmas tudású teremtő Isten. Egy szót szól és megteremt egy univerzumot. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy hát Bala testvér, megmondom őszintén, itt azért elég szegényes az a mód, ahogyan az emberek hisznek, és ahogyan gyakorolják a hitüket. Hát mondom, te szerinted hogy lehetne gazdagabbá tenni? Aztán meg van írva a Bibliában, hogy akik az Úr Jézust követik, azokat olyan jelek kísérik, testvér, hát ha annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, azt mondanátok annak a tölgyfának, hogy szakadjon ki, vagy annak a fügefának kiszakadna a tövestől, és a tengerbe kerülne. Vagy azt mondod annak a hegynek, hogy innen költözzen amoda. Hát mondom, testvére, te szerinted ezek az igazán egy dolgok? Azt mondja, hát micsoda? Hát testvére, mondjátok meg már nekem, hogy ha itt a teremben nem tudom hányan vagyunk, de szerintem 150-en biztosan. Ha itt mindegyiknek annyi hite lenne, mint a mustármag, és ráadásul ezt a hitet arra fordítaná, hogy itt a hegyeket költöztetné, hát mi lenne csak itt a környéke? Csak azt figyelgetnék, hogy itt is repül egy hegy, ott is repül egy hegy. Jézus nem erről beszélt, amikor ezeket a dolgokat mondta, hanem az arám nyelvjárásnak van egy ilyen sarkító hatása, amikor azt mondta, hogy akit a, ha a te kezed botránkoztat meg, vágd le. Hát nem a szószoros értelmébe értette. Amikor a szemed botránkoztat meg, vágd ki. Hát világos, ez az arám nyelvjárásnak van egy ilyen sajátossága, hogy sarkítja azt, hogy mindent tegyél meg annak érdekében. Testvéreim, mi az igazán nagy dolog? Az az igazán nagy dolog, ami estéről estére megtörténhet, és azért imádkozunk, hogy történjen is meg, hogy egy ember megforduljon Istenhez. Az az igazán nagy dolog. Azért, mert ahhoz, hogy Isten egy univerzumot megteremtsen, mindjárt visszakanyarodok az énekre, amiért ez tulajdonképpen innen jutott eszembe. Ahhoz, hogy Isten egy univerzumot megteremtsen, csak szólt egy szót és előállt. Mert az anyagnak nincs akarata. Mikor ezt a szószéket csinálta az asztalos, azt elővette a fűrész, meg a deszkát, és toszította ott befele a... Ez nem kiabált neki vissza, már engem ne vágjál le, haver! Mert az anyagnak nincs akarata, az azt csinál, amit az mond, akinek hatalma van felette. De ahhoz, hogy egy ember megtérjen, ahhoz Jézusnak meg kellett halni, akkor melyik a nagyobb? Akkor melyik a nagyobb? Az, hogy repkednek a hegyek, vagy az, hogy egy ember, akit Isten a saját képére megteremtett, az ige hatására, Jézus Krisztus áldozatának a hatására, amikor értesül róla, hogy ez az Isten nem csak annyit tudott, hogy megteremtett bennünket a saját képére, ez az Isten egy olyan Isten, aki meghal értünk, annyira szeret. Na engem ez vitt érte, testvéreim, előtte. Hát világos, olyan nagy tudása van, normális, hogy teremt egy virágot, teremt egy univerzumot, teremt egy gyönyörűséges naplementét, stb. De amikor megteremti az embert az ő képére, és az ember ellene fordul, mert szabad akaratot kapott, és ő képes meghalni az emberért, na ez az, amit érte kényszerít. Ez az, ami utolérhetetlen. Ezért csodálatos, ami úrunk az Úr Jézus Krisztus, és ezért szeretném beszélni róla, ezért vagyok hálás, amikor beszélhetek az én Uramról, Jézus Krisztusról. Egy alkalommal evangelizálni indultam éppen úgy, mint ahogy idejöttem most este fele. És fölvettem valakit a kocsiba. És azt mondja nekem, hogy hova megyek. Mondom, megyek evangelizálni. Azt mondja, hogy hova, mondom a helységnek a nevét. Azt mondja, nem haragszok meg, ha kérdez valamit, mondom, de hogy haragszok. Azt mondja, ott vadak laknak? Hát mondom, nem tudom, mert még most megyek, majd legalább. Azt mondja, nem ő komolyan mondja, ott vadak laknak? Hát mondom, nem gondolnám, miért gondolja, hogy vadak laknak ott? Hát akkor miért kell őket evangelizálni? Azok én szerintem, ahova maga megy, azok keresztények, akkor miért kell őket evangelizálni? Az egyik katolikus, másik református, másik baptista, másik pünkösdista, másik mit tudom én, ortodox hova tartozik? Miért kell ezeket evangelizálni? Hát mondom, akkor tudja, mert akkor ennyi meg viszont kérdezek meg, engedi? Azt mondja, persze. Mondja, maga ismer hazugokat? Azt mondja, jaj. Hát tolvajokat, jaj, rengeteget. Hát rablókat, olyat is, hát házasságtörőket. Nagyon sokat. Na kérdezze meg már tőlük, hogy milyen felekezethez tartoznak. Azt el fog csodálkozni, mert az egyik baptista lesz, a másik pünkösdista lesz, a másik metodista lesz, a másik ortodox lesz, a másik katolikus, a másik református. Na ezért kell evangelizálni. Ezért kell evangelizálni. Mert nem attól megyek be az Isten országába, hogy oda tartozom valamiféle felekezethez. Akkor megyek be az Isten országába, ha nekem van Krisztusom. Amikor belépek majd abba a hatalmas tárgyaló terembe, ahol Isten a bíró és igaz bíró, nem lehet lefizetni, akkor ott lesz a vádló, aki sorolja a bűneimet, és igazat mond, mert azt mind elkövettem, akkor a tárgyaló teremben megjelenik egy új jogi személy, az én védőügyvédem, az én mellém rendelt védőügyvéd, a hivatalból kirendelt ügyvéd, aki Jézus, akitől megkérdezi Isten, meg fogja kérdezni tőle, hogy te ismered Balla Frigyes? Na és akkor következik el az a pillanat, amiről Jézus így tanított, amikor itt volt ezen a földön. Aki vallást tesz én rólam, e bűnös és parázna nemzetség előtt, én is vallást teszek a nevéről, az én mennyei atyám előtt. Akkor képzeljétek el, hogy milyen eséllyel léphet be, vagy ki valaki a tárgyaló teremből, ha nincs Krisztusa. Na ezért kell evangelizálni. Ezért kell evangelizálni. Mert a Bibliából olvassuk azokat az igéket, és azokat az információkat, azokat a tudnivalókat, ami eligazít bennünket, hogy hogyan jussunk be az Isten országába. Mert ha az Isten országába nem fogunk bejutni, testvéreim, akkor kár volt erre a világra megszületnünk. Azt mondja Jézus Judásra, hogy kár volt neki erre a világra megszületni. Hogyan kell evangelizálni? Egy alkalommal Nagyváradon, nem tudom, mit intéztem, csak láttam, hogy járnak ilyen szórólapokkal, és osztogatják, és azt mondják, hogy Jézus szeret téged. Jézus szeret téged, adtak neked. Jézus szeret téged, adtak neked egy lapot. Hát testvérem, én azt mondom, hogy így nem lehet evangelizálni, De arra jöttem rá egy alkalommal, amikor az egyik diákon kérdezett tőle valamit, hogy nem ez a helyes módja az evangelizálásnak. Ugyanis azt mondta nekem ez a diák, miután egy nagyon szép történetet, azt a történetet tanítottam akkor annak az osztálynak, amikor Jézushoz hoznak négyen egy bénát, és kibontják a padlást, és leengedik oda Jézus elő a tetőn keresztül, ennyire voltak a tetők, mint itt, azt nem tudták kibontani, hanem másfajta építkezés dívott, akkor másfajta építkezés volt. És akkor leengedték ezt a bénát, akkor Jézus látva a hitüket, oda szólt a bénának, hogy megbocsátottak a te bűneid. Nem erről akarok beszélni, ez itt nem megyek bele a részletekbe. És akkor vége van a történetnek, látom én, hogy az egyik gyerek nagyon ízeg mozogott a padban, és mondom neki, hogy tényleg nem köt le ez a szép történet. Hát, szép történet, de hát mi közön van nekem ehhez? Testvéreim, az evangelizálás nem lehet ott kezdeni, hogy Jézus szeret téged, mert mi van, ha meghúzza a vállát, azt mondja, hogy ott akkor mi van? De ha elkezdem neki, azért mondtam, hogy a Bibliából olvasunk. Azért kell a Biblia nekünk, azért az egyetlen könyv. Mert a Bibliában annyi információ van is, olyan tökéletesen tárgyalja az embernek az életbe vágó, örök életbe vágó problémáit, hogy nem mehetek el mellette. Na most figyeljétek meg a Bibliát, a 66 könyvet. Azt a 66 könyvet, ami tökéletesen egybe tartozik. Már akkor kellene az ember emelkesse a kalapját, amikor rájön, hogy 66 könyv úgy van egymás mellé válogatva, hogy itt egyről van szó, nem 66-ról. És egy olyan történetről van a Bibliában szó, ami elkezdődik az ember teremtésével, az ember bűnbeesésével, az ember megváltásával és a mennybe érkezésével. És erről szól a Biblia. Na, hogy kell evangelizálni? Mikor valakinek elmondom, hogy te nem a semmiből jöttél, és nem a semmibe tartasz, hanem Isten teremtett meg téged az ő képére, és ő ezt elhiszi, és megérti, miről van szó. Na akkor következik a másik dolog, hogy a bűneset kapcsán belénk került valami Isten idegen valóság, amitől nem tudunk megszabadulni. Mindig elmondom testvéreim, hogy amikor egy új osztály jön be, 9. osztály iskolába, ugye különböző faluból jönnek, és nem ismerem őket, nem tudom kik azok, akik ott ülnek előttem a padban. Megkérdezem tőlük, hogy szerintetek ki megy be az Isten országába. És akkor mindig rárágják, hogy a jók. Na, a második kérdésnél már nem válaszolnak ilyen hamar. Na, mondom, most nyújtsa fel a kezét az, aki jó. És egy se nyújtja fel a kezét. Na, én még nem volt olyan fejlő. Mondom, mi van, senki se jön be az. Hát akkor ki fog bemenni az Isten országába? Semmi. Azt mondtátok a jó, de jó meg nincs senki, akkor ki megy be? És a végén eljutunk oda testvéreim, hogy az Isten országába a tiszták fognak bejutni. Azok, akiket Isten megtisztít, akikből kiveszi azt a kis gonosz részt, a gonoszságnak a csíráját, ami ott van minden emberben, mert meg vagyunk fertőzve, és nem tehetek róla. Átadtam a lányomnak, a lányom átadta az unokámnak, így adjuk apáról fiúra, anyáról leányra, átadjuk a gonoszságot magunkban, és nem tudunk tőle megszabadulni. Na most, hogy értsük, hogy miről van szó, kell figyeljünk egy egyenest, ezt az képzeletbeli egyenest. Itt megteremtett Isten bennünket, itt. És amikor megteremtett, akkor az, hogy én hasonlítok rá, az azt jelenti, hogy kaptam tőle identitást, mert nincs még egy olyan, mint én vagyok, és olyan, mint ti vagytok. Egy van belőletek, csak egyetlen egy. Kaptatok Istentől, kaptunk Istentől gondolkodást, és kaptunk tőle szabad akaratot és hatalmat. Amikor eltelt egy kis idő a teremtésünkkor, itt tárgyaltunk a kígyóval, Ádám és Éva, és később jött beléjük a bűn. Tehát azt jelenti, hogy a szabad akarat, az az alapfelszereltség, amivel Isten megteremtette őket, mélyebben van bennük, mint a bűn. Nagyon fontos testvérei. Mert a szabad akaraton megmaradt, meg lett irbálva, el van torzulva, De akkor is ott van a szabad akaratom, mikor Isten belém világít az ő igéjével. Amikor szól az Isten igéje, és őszintén magamban nézek, és rájövök, hogy azért én bennem is van egy kis gonoszság. Abban a pillanatban megvilágosodom, és akarhatok szabadulni a bűntől, mert már tudom, hogy benne van a bűn, de nem tudok megszabadulni. Akarhatok, de nem tudok. Ezért kell a szabadító. Ezzel kezdődik a Biblia, és az idők teljességében Isten kibocsátja a szabadítót. Azért mondja, hogy az idők teljességében Isten kibocsátja az ő fiát, hiszen itt róla beszélünk, és az ő visszajövetelét helyezzük kilátásba. Azért mondja, hogy az idők teljességében, mert Jézus nem születhetett meg erre a világra akármikor. Akkor kellett pontosan megszülessen, amikor volt egy 18 éves lány, akit Máriának hívtak, akinek a méhébe Isten beindíthatta a terhességet férfi nélkül. Tudjátok, mit mondott nekem egyszer az egy diák? Szerintem, Fügyes bácsi, hát azt mondja, ezt régen nem értették, hogy Mária hogy lett terhes. Hát mondom, nem, most te már érted? Értem. Azt mondja, hát világos dolog, hogy nem kellett férfi. Hát mondom, így van pontosan. Azt mondta az angyal, hogy a magasságosnak ereje árnyékod be téged. Azt mondja erre a gyerek, úgy van, Bluetooth-tal. Abban a pillanatban adtam neki egy tízest. Abban a pillanatban. Fiam, nem biztos, hogy pont Bluetooth-tal, de pontosan ilyen módon. Pontosan ilyen módon. Nekem ma is átküldött valaki egy családi képet Bluetooth-tal. Értitek? Nem kell hozzá pasi. Nem kell hozzá férfi. Isten beindítja a méhében a terhességet. Nem kell örökítő anya. Elég az Isten akarata, mert Istennek az is elég volt, hogy rászólt a porra, hozzon a föld lakozó füvet, és elég volt. Megteremtette ott az információt a porban, és elindult a növény kifele. Elindult a tölgyfa, elindult a fű, elindultak a bokrok, és így tovább. Tehát testvéreim, az idő teljessége akkor volt itt, akkor jön, akármikor jöhetett Jézus. Jézusnak akkor kellett jönni, mikor volt Mária, mikor volt egy József, aki elismeri a gyereket a sajátjának, mikor volt egy Pilátus, aki majd elítéli, mikor volt egy Heródes, aki halálra keresi, mikor volt 12 tanítvány, akit elhívhat, hogy kövessék, és így tovább mondhatnánk. Amikor volt egy gadarai megszállott, meg volt egy Bartimeus, meg és így tovább, meg egy Zákeus, meg egy Máté, meg stb. Akkor jöhetett le Jézus, amikor ez a konstelláció egyben volt, Isten akkor kibocsájtotta az ő fiát, aki asszonytól született, és testvéreim, mit mondtunk az előbb? Akar az ember szabadulni a gonosztól, de nem tud. Ezért van szüksége a szabadítóra, és Isten kibocsátja az ő fiát az idő teljességében, aki megérkezik, és mikor megérkezik, tanít, és elkezd bennünket tanítani, és azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, ne vigy minket kísértésbe. Látjátok, hogy mennyire pászol a Bibliának a közepe az elejével. Ezért nem mindegy, hogy a Biblia könyvei hogy következnek egymás után. A 66 könyvnek még az is fontos, hogy hogy jön egyik könyv a másik után. Nincs még egy olyan könyv, mint a Biblia. Nincs még egy olyan könyv, mint a Biblia. Amikor az ítéletben ott állunk majd Isten előtt, és rámutat arra, hogy elejétől fogva a Szentlélek által ő rendezte azokat is, akik írtak a Bibliába, azokat is, akik észben tartották a történetet, és szájról szájra adták a bibliai igéket és a bibliai anyagot, addig, ameddig megjelent az írásbeliség, hogy tudják leírni, akkor majd elhületeznek, hogy micsoda munkát fektetett Isten a Bibliába, és ők zagyva módon nem vették a fáradtságot, hogy elgondolkodjanak rajta, szakítsanak rá időt, és megismerjék Jézus a Biblia alapjaiból. És mivel nem ismerték meg, nem is szerették, és húzgálták a vállukat, mikor azt mondták, hogy Jézus szeret. Hát azt fogja szeretni van. De amikor tudod, hogy ő a szabadító, és csak ő tud megszabadítani, na akkor kezdődhet az evangélium. Amikor már tudod, hogy bűnös vagy, és senki nem tud megszabadítani, de van szabadító, akkor kezdődhet az evangelizáció. És akkor már mondhatom azt, hogy erre a szabadítóra nekem is szükségem van, és csak rá van szükségem. Testvéreim, az a jó, ha gondolkodunk a sorsunk felől. Az a jó, ha valaki elgondolkodik azon, hogy jó-jó, leélek itt egy pár évet, de aztán lassan beszűkül az életterem ezen a világon. És itt fogom hagyni ezt a földet. És amikor az utolsó ugrást teszem, amikor átugrok ebből az életből valahová, a lelkem, a testem az itt marad, az beletezik a sírba. Hiszen valaki arra volt kíváncsi, hogy lehet az embernek a lelke, miféle, hol van a lelke az embernek, mégis milyen az, hogy lélek? Az előbb kérdeztem Robitól, az én testvéremtől, kollégámtól, aki szintén pedagógus, meg még a családban is van másik is, meg a gyülekezetben is van több is. Kedves pedagógus testvéreim, de a többiek is tudják, mert tanuló mindenki volt, hanem is sok pedagógus. Biztosan láthatunk már olyat, hogy ott ül a gyerek az osztályban, de valahogy teljesen máshol van. A teste ott van, de ő máshol van. Hát akkor meddig tart egy ember? Mekkora egy ember? 5 méter, 20 méter, 100 méter, 200 méter? Volt olyan, amikor zsúfolt buszra szálltam fel, vagy villamosra. Nem is tudom már, hogy mi volt busz vagy villamos, de nem ez a lényeg. Jött egy fiatalember, megfogta a szíjat, ami ott lötyögött, hogy tartsa magát. Eladalják a száját. Ott gondolkoztam magamban ott gondolkodtam, hogy szegény ember eljött hazulról, hogy mindig beszegszik a feleségével. Nem biztos, hogy azt mondta, lehet imádkozott, bár úgy lenne. De lehet, hogy a teste már itt volt az autóbuszon, a lelke meg még otthon veszekedett az asszonnyal. Biztosak vagytok benne, amikor egy fiú meg egy lány összeörelkeznek. Biztos, hogy ott van mind a kettő. Lehet a másiknak már régen máshol jár az esze. És csak el kell teljen egy pár nap, egy pár hét, az kiderül, hogy ez tényleg máshol van. Az ember nem annyi, amennyi látszik, mert ott van a lelke, ami láthatatlan. És azt számít, hogy a lelke hol van. Azt számít, hogy a lelke mit csinál. Azt számít, hogy a lelke mire indítja, nem a teste. Még akkor is a világ összes avon termékét magára kell. Meg a fiúk növelik a kockás hasukat, hogy már lehet matematikai képleteket megoldani a hasukat. Akkor se nem a testük számít, hanem a lelkük számít. Mert a lélek megy tovább, a másikat az ide beteszik a sírba, aztán ott marad. Az enyém is, meg a másiké is, meg a harmadiké is. Olyan nehéz felfogni, testvérek. Olyan nehéz felfogni. Tudjátok, mit mondott Jézus, a teremtő róla? Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek, ami megelevenít. A lélek, ami megelevenít. Testvéreim, hogyha így kutakodunk az írásban, azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűneit elvegye. Erről beszéltünk ebben. Másodszor pedig a bűn hordozása nélkül fog megjelenni mindazoknak, akik várják őt üdvösségükre. Testvéreim, ahhoz, hogy biztosan tudjunk gondolkodni, ahhoz muszáj, hogy kutakodjunk, muszáj, hogy keresgéljünk, vajon találunk-e itt az életünkben, találunk-e itt a környezetünkben, a gondolati rendszerünkben valami biztosat, valami, ami mégis biztos. Ebben a posztmodern társadalomban, amiben mi élünk, nagyon nehéz biztosat találni, mert itt mindenkinek megvan a saját külön világ, azt mondja, hogy na, csak meg, te jó vagy ott a sajátodban, engem hagyjál nekem békemet, én kialakítottam a magam gondolkodását, ne próbálj te engem vinni se erre, meg se arra. Mégis vannak dolgok, amiben egyet kell értsen a fiatal, az öreg, a posztmodern, a modern, a klasszikus gondolkodású, mindegy, a ilyen felekezetű, olyan felekezetű, vannak dolgok, amiben muszáj egyetértsünk, mert annyira evidensek, annyira nyilvánvalók, mondok egy néhány. Az egyik az, hogy létezünk. Vannak olyan filozófusok, akik azt mondják, hogy csak úgy képzeljük, beképzeljük, majd elképzeljük, hogy tulajdonképpen nem is létezünk, csak az agyunk játszik velünk, hogy azt projikálja bele ide a környezetünkbe, mert tudod, de nem vagyunk itt, ez bolondság, nem érde most gondolkod is rajta. Az ilyen idehívnál most rátaposnék a nagy lábujjára, mindjárt meg tudnál, hogy létezünk. Meg olyat ordítanám, amilyet kell. Tehát létezünk, biztos, hogy létezünk. A másik. Létezik az idő, ami visz bennünket. Testvéreim, hát én nem gondoltam, hogy 6x olyan hamar elmúlik az ember feje felett. Fantasztikus. Létezik az idő, visz bennünket. Viszi a csecsemőket, viszi a fiatalokat, viszi az öregeket. Visz bennünket az idő, ha akarjuk, ha nem. És ez evidens. Létezünk, öregszünk, rohan velünk az idő. A kronosz, amit a Biblia kronosznak mondta, amit kronométerrel mérünk. Visz bennünket, ha akarjuk, ha nem. Benne vagyunk a sodrában, és halad velünk előre. Ez is biztos. A másik. Az is biztos, hogy egyszer meg fogunk halni. A legbiztosabb a halál. Ugyan. Az is biztos. Meg fogunk halni. Ez 100%. Meg van még valami, ami biztos. Van egy könyv a birtokunkban, testvéreim, minden nyelvre lefordítva. Amit úgy hívnak, hogy Biblia. Ez is biztos. És tudjátok, miről beszél ez a Biblia? Erről mindről beszél, amiről arról is beszél, hogy létezünk, arról is beszél, hogy visz bennünket az idő, arról is beszél, hogy meg fogunk halni, meg arról is beszél, hogy hova fogunk érkezni. Na hát, aki nem törődik vele, hogy mikor utolsó szuszok ezen a világon, hova kerül a lelke, amiről az előbb beszéltünk, aki ezzel nem törődik, arra azt mondja a Biblia, hogy azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Mert bolond, testvérei! Tiszta bolond! Ki ide, jaj, tudod, beugrik, nem érdekel, hogy mi van belül. Édesapámat egyszer hívották a szekuritátéra, mert bályokon imaházat építettek engedély nélkül, és mikor megtudták, hogy baptista lelkész, akkor azt mondták, hogy menjen a folyosón előre, és aztán a harmadik ajtón lépjen be, mert ott fogják fogadni. Tudjátok, mi volt ott az illemhely? Oda küldték, de hát nem tudta, nem volt felírva semmi az ajtóra. Ki tudja, hanyadikkal toltak már így ki. Kinyílik egy ajtós tevés, befelé, nem érdekel, hogy mi van ott? Biztos, hogy visz az idő előre téged is. És eljön az idő, amikor ugranod kell, ha akarsz, hanem innen menned kell. És nem érdekel, hogy hova mész. Na, ezért, testvéreim, van egy furcsa könyvünk, van egy megmagyarázhatatlan könyvünk, a Biblia, ami erről mindről beszél. Abból olvastam. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Tehát, testvéreim, nem csak az, hogy kimegyünk ebből a világból, nem csak az, hogy öregszünk és meg fogunk halni, hanem az, hogy átmegyünk ebből a világból valahova, és utána az ítélet következik. Meg kell álljunk Isten előtt, ha akarunk, ha nem. Ha akarunk, ha nem. Amilyen mocsokságot csinálnak a politikusok, éppen most ugye tudjátok, hogy milyen tüntetések zajlanak, meg zajlottak. Hát én nyugodt vagyok felőlük, mert meg kell álljanak az ítéletbe. Most kiszabadítják egymást a börtönből, ha tehetik, hál' Istennek, mindig nem. De ha kiszabadítanák egymást a börtönből, testvéreim, ha ezek hinnének, ha ezek elhinnék, hogy az ige igaz, a parlamentből szaladnának egyenesen a börtönbe. Hogy itt büntessék meg őket, ne pedig ott. Annak, mint ahogy annak idején Isten mondta Anániásnak, Saulra, hogy aki megkért Pál apostolra, hogy majd megmutatom én neki, mennyit kell szenvedjen az én nevemért. Ők is azt mondanák, hogy inkább itt szenvedünk ezen a világon, mint hogy bűnösen odaérkezünk az igaz bíró elé. Na de hát, nem a mi dolgunk, majd az úr tudja, mit csináljon velük, ne féljetek semmit. Nem, hogy nem ússzák meg a 100%. Ők sem, meg a többi sem. Ők sem, meg a többi sem. Egyik sem fogja megúszni. A Biblia mindent ismer, ami az emberrel kapcsolatos. Ezért csodálatos meg. Van egy könyvünk, minden nyelvre lefordítva. Mindent ismer a Biblia, ami az emberrel kapcsolatos. Összekapcsolja a múltat, a jelennel és a jövővel. Ismeri és tárgyalja, hogy mi a jó és mi a rossz. És amikor azt mondja, hogy jó és rossz, akkor erre megint mondhatnánk annyi mindent, hogy hát, ami neked jó, nem biztos, hogy nekem is jó. Vagyis nincs jó, meg nincs rossz, de van, testvérek, de van. Van jó is, és van rossz is. És a Biblia pontosan tárgyalja, hogy mi a jó és mi a rossz. És a Biblia az élet mellé áll, és az életet pártolja, az életet gyarabítja, az életet gazdagítja éppen úgy, mint Isten, és az mind jó. Aki pedig ellene fordul az életnek, az gonosz. Nem beszélünk róla többet, mert ez is hosszú téma lenne. A Biblia tanácsot ad az embernek, testvérek. Tanácsot ad az embernek. Hát nem tanács ez? Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, utána az ítélet következik, hoppá! Hát ha ez igaz, akkor nekem erre készülni kéne. Akkor nem mindegy, hogy hogy állok meg az igaz bíró előtt. Akkor azt jelenti, hogy nekem gondolkodnom kell azon, hogy egyszer megállok Isten előtt, vajon hogy állok oda elé. A másik dolog, testvéreim, hogy kilátásba helyezi a perspektívát, azt, ami vár rám. Lehet valami sokszor nagy állomásokban kiírják, hogy repülőtereken már félünk előre, mikor látjuk, hogy ki van írva, hogy keressük, hogy még kaputól indul a repülő, és még is nincs írva. Akkor majd nem sokán megjelenik, hogy késik, egyszer oda van írva, hogy 30 percet, aztán jóra hosszát, aztán 20 percet, aztán 40 percet, és így tovább. Változtatják állandóan, és figyeli az ember a perspektívát, hogy mi várhat rá. Tudjátok, milyen perspektívát mond a Biblia? Az előbb olvastam. Azt mondja, hogy úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűneit elvegye, másodszor pedig a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Vagyis vissza fog jönni Jézus, és akik várják az üdvözítőjüket vissza, azok el fognak vele menni. Ez vár rám, testvéreim, és erről is a Biblia beszél. Ez a csodálatos könyv. Testvéreim, ha van Bibliám, ha Isten igéjét komolyan veszünk, akkor felteszek néhány kérdést, és nézzétek meg. Ha valaki nem veszi alapul a Bibliát, fogalma sincs ezekről az egyszerű kérdésekről. Az első kérdés. Merre fele halad a történelem? Ha valaki nem veszi alapul a Bibliát, húzgálhatja a vállát reggeltől estig. Mert elkezdi, hogy az összeesküvés elméletek, ha nem lehet tudni, mert most majd a szabadkérművesek, meg az amerikaiak, meg a zsidók, meg a mit tudom én micsoda, zagy válik össze-vissza éjfélig, és még akkor sem fogod tudni, hogy merre fele halad át a világ. Látjátok, milyen keveset olvastam fel ebből a Bibliából? De nem csak ezt a részt olvashattam volna, másikat is. Ti már tudjátok, merre fele halad a világ. Hallgassátok, hogy csak mennyit mondom. Amint elrendelteted, hogy az emberek egyszer meghalljanak, utána az ítélet következik. Na, az ítélet fele halad a világ. Nagyon egyszerű. Azt mondja Pál apostol, mikor meghívják, hogy beszéljen erről a vallásról, ami a mi vallásunk is, a kereszténységről, akkor az Areopágoszon azt mondja az összes öreglet görögöknek, akik a legokosabbak voltak abban az időben, azt mondja nekik, hogy az az Isten, akit ti nem ismertek, aki láthatatlan, de ő teremtette az eget és a földet, meg az embert is rá, az az Isten rendelte egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által. Na, erre fele halad a világ. Erre fele az ítélet, fele halad a világ. És nem baj, ha valaki biztosan vannak itt, ismerek olyan testvéreket, akik nem tudtak írni és olvasni. Úgy tanultak meg írni és olvasni, hogy a Bibliát kezdték el olvasni. És megtanultak. Megtanultak olvasni a Biblia kedvéért. Azt is lehetne rájuk mondani, hogy bibliai analfabéták. A Bibliát tanulták meg. Ott tanultak meg olvasni. Többet tudnak, mint akármely tudok. Ők már tudják, hogy e fele halad a világ. Az Isten ítélete felé. És ha tudják és készülnek rá, akkor áldottak. Akkor boldogok. Akkor áldottak. Másik kérdés. Ezt már érintettük. Mi lesz a halál után? Hát most mondja itt, hogy az ítélet következik utána. A halál után az ítélet következik. Minden földre született ember, miután kimegy ebből a világból, a halál után, azután az ítélet következik. Na de, mi van az ítélet után? Hát testvérem, az ítélet után, ha nincs Biblia, nem tudja senki. Nem tudja senki. Ha van Biblia, akkor rögtön megmondod. Élet következik az élet után és a halál után. Élet Istennel, vagy Isten nélkül. Ennyi az egész. Vagy Istennel maradsz, és vele éled az örökké valóságban az életedet, vagy pedig Isten nélkül zuhansz a kárhozatba, és soha többet nem fogod látni Isten. A másik. Mi lesz a bűnnel? Figyelj, te csak mit mondott itt az ige? Így Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűneit elvegye. Arról beszéltünk, hogy nem tudom mit kezdeni a bűneinkkel. Kell valaki egy szabadító, aki megszabadít bennünket a gonosztól is, meg a bűneinktől is. Ő fogja elvenni a bűneinket. Ha van Bibliánk, akkor ezt rögtön tudjuk, ha nincs Bibliánk, fogalmunk sincs. A másik testvéreim. Ilyen nagy ívek a Bibliában, mint amilyet mutattam. Arról volt, hogy Isten megteremtette az embert a saját képére, megfertőződött a bűnnel. Rájöhet a Biblia fényében, hogy van benne egy adag gonoszság, ettől meg kéne szabadulni. Az idők teljességében eljött Isten, elküldte az ő fiát, aki asszonytól született, és a Biblia végén pedig János, mikor benéz a mennyei jelenésekbe, látja, hogy ott van a megszámlálhatatlan sokaság, a kezükben pálmaágak, vagyis azok, akiket Jézus megszabadított a gonosztól, azok meg is érkeztek. Egy tökéletes, csodálatos ív a Bibliában. Mondjuk még, vagy kettőt ilyet. Milyen természete van a bűnnek, testvérek? Milyen természete van a bűnnek? Ez szintén annak kapcsán jutott eszembe, nem mondom el a körülményeket, mert csak telik el az idő. Az egyik diák azt mondta, hogy ő neki szimpatikusabb a sátán, mint Isten. Hát mondom, fiam, én örülök neki nagyon, hogy te őszinte vagy, de csak annak. De én megkérlek téged, adok neked két hét gondolkodási időt, és mondd meg nekem, vajon mi az a szép, mi az a hasznos, mi az a jó, mi az a ember gyönyörködtető, lélek emelő dolog, amit a sátán megalkotott. Bármilyen kicsi dolog, akármilyen kicsi. Hát világos, hogy nem tudod ilyet mondani. Hát akkor mi szeretetre méltó van benne? Akkor mi szimpatikus neked benne? Nézzetek csak meg egy hatalmas nagy ívet. És akkor azt mondtam neki, hogy nem kell többet gyere vallásórára. De ezt még hallgass meg, amit most mondok nekem. A Bibliának van 66 könyve. A Biblia elején Isten azt mondja a bűnről, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik. Ez a természete, ez a karaktere. Ilyen a bűn. Ott van az ajtód előtt, mint egy moskos háziállat, amiknek van ideje. Ott nyalogatja a talpát egész nap, és várja, hogy nyisd meg az ajtót, és ahogy megnyitott az ajtót, rögtön befurakodik az életedbe. Mint egy gonosz macska. Ilyen a bűn. Ez a természete. Azt mondja róla Isten, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van a vágyódása. Erre fel a Biblia felépít egy hatalmas történetet, az ember történetét, és az utolsó könyvben, a jelenések könyvében ott olvasunk a gyülekezetről, testvérén. Jó lesz, ha megszívleljük gyülekezetek mindenit. Elgondolkodunk rajta. A 7 gyülekezetnek szóló levelet Jézus, amikor megírja, az első gyülekezetben még sokkal többen voltak a hűségesek, mint a hűtelenek. Aztán változik a szituáció. Egyre kevesebben vannak a gyülekezetben a hűségesek, és egyre többen vannak a bálványimádók, a hűtlenek, hogy az utolsó laodiciabeli gyülekezetben már nincs ott Krisztus, hanem kívülről kopogtat, és azt mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Még mindig jönne visszafele, mert szereti azt a gyülekezetet, akiért meghalt annak idején. Jönne vissza, de már kívül van. Pedig ezek meg vannak gazdagodva, ezeknél megy a csinadrata, ezek vágják, ezek van olyan hangulat náluk, hogy porzik az aszfalt. Csak Krisztus nincs a gyülekezetben. Már nincs ott a vőlegény. Ott van a lakodalom, de nincs ott a vőlegény. Akkor minek örül a násznép? Akkor minek örül a mennyasszony, ha nincs ott a vőlegény? Na ez a természete. Látod, mit csinál a bűn? A bűn az ajtód előtt leselkedik. És nem kéri, hogy engedd be, ahogy megnyílt az ajtó, rögtön berom. Jézus meg ott áll az ajtót és zörget. Úgy, ahogy kell, ha be akarsz menni valahova. Nem erőszakkal fog bemenni az életedbe. De kopogtat, hogy nyisd meg az ajtót neki. Na ne haragudj, mondom ennek a szerencsétlen kölyöknek. Nekem ez a szimpatikus, nem a tiéd, aki neked szimpatikus. Na ment. És gondolkozhatsz rajta. Nekem ez a szimpatikus, aki kopogtat az ajtón, és azt mondja, hogy figyelj be, engedd. Uram, hát te vagy, hát hogy ne engednélek, uram, drága jó Isten, bocsáss meg, eddig kint voltál. Nem úgy, hogy megnyitom az ajtót, hogy beront az életem, most tönkretesz engem is, az első házasságomat intette tönkre, amit Isten nélkül kötöttem. Én nagyon jól tudom, hogy mit beszélek. Meg ne próbáljatok Isten nélkül házasságot kötni. Ez egy másik ív a Bibliában, amit mutattam. Aztán azt olvastuk, hogy Jézus mikor újra megjelenik, akkor bűn nélkül jelenik meg, mert a bűnt már elvette az áldozat által. Nézzetek meg egy másik hatalmas ívet. Sokan ismerik, de akik nem ismerik, azoknak a kedvére mondjam el. Hogy lássátok a Bibliát, hogyan épül fel ez a 66 könyv. És nem lehet megfordítani. A jelenések könyveit nem vehetett ki az utolsó közül, hogy betegyen ötödiknek visszafele, vagy a közepére, vagy az elejére. Nem lehet. Csak úgy jöhetnek egymás után, ahogy Isten eltervezte annak idején, és ahogy megírták azok, akiket Isten, akiknek felhasználta az agyát, de a kezét arra, hogy lejegyezzék ezeket az írásokat. Amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy fogd meg a fiadat, vidd fel a Móriára és áldozd meg, akkor fent a hegyen talál egy kost beleakadva a szarvánál fogva a sövénybe, és nem a fiát kell feláldozza, hanem a bárányt. Testvérén, egy bárány egy emberért. Amikor Izrael népe kiszabadul a Gósen földjéről, akkor egy báránynak a vérével be kellett kenni az ajtófélfát és a szemöldökfát, és ahol bekenték, ott az a család megszabadult. Egy bárány egy családért. Miután a találkozás sátorát elmondta az Úr Mózesnek, hogy hogy kell legyen, azt is elmondta, hogy egy évben egyszer egyetlen egy valaki bemehet a Szentek Szentjébe, és a szövetség ládájának a tetején a kérubokat meglocsolhatja egyetlen állatnak a vérével, amikor áldozatot mutat be az egész népnek a bűneiért. Egy bárány egy emberért, egy bárány egy családért, egy bárány egy egész népért, és az Úr Jézus Krisztus, aki jön a Jordán partján, és oda szépen lassan közeledik keresztelő Jánoshoz, bemerítő Jánoshoz. János, mikor meglátja, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hát süketnek vak kell legyen, aki nem látja, hogy ezek a könyvek, ezek szentül következnek egymás után. Nem lehet ezeket megváltoztatni. Egy olyan Bibliát fogsz, egy olyan könyvet fogsz a kezedbe, amikor a Bibliát fogod, azt mondja Gárdonyi. Az Isten szíve dobog a Bibliában. És akkor jönnek holmi orvostan hallgatók a múltkorában, hogy hát azért mégis át maradás van, ne tessük arra, de hogy lehet azt elhinni, ami a Bibliában benne van? Hát sehogy, te ne higgyed sehogy. De akkor nem mondd azt, hogy hívő vagy. Akkor dobd a Bibliát a sútba, azt menj a saját süket ezen után. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy ne a saját eszedre támasz, hanem az Isten félje. Hát bukott értelmünk van. Hát tönkretette a sátán az agyunkat. Hát ezzel akarunk túljárni a mindenható Istennek az eszén. Mellé teheti valaki a saját eszét egy ilyen hatalmas kijelentésnek, mint a Biblia, ami tökéletesen beszél az emberről, tökéletesen beszél a bűnről, tökéletesen beszél az atyáról, tökéletesen beszél a szabadítóról, a megváltóról, és így tovább, és így tovább. Amikor az ember bűnbe jutott, testvéreim, már ott elhangzott az ős evangélium. Már ott elhangzott az ős evangélium. Ez a másik hatalmas ív. Azt mondja Isten, mikor a sátán hallgat büszkelet, hogy elbuktatta azt az embert, akit Isten megteremtett. Akkor Isten annyit mondott neki, hogy asszony fogja megszülni azt a valakit, aki neked széjjel tapossa a fejedet. És úgy volt. Hadd ragadja meg az alkalmat, az anyák napján elmondtam meg, nem soká lesz a március 8 általán találkozunk, ami kedves nőtestvérek. Minden tiszteletem a tietek, mert a mindenható Isten benneteket választott ki arra, hogy te leszüljétek az Isten országát gyermekkel. Ugyanis ott nem lesz szaporulat. Isten azért mondta az első embertárnak rögtön az elején, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet, mert ez a föld az inkubátor az Isten országa számára. Itt kelteti Isten az ő népét, az ő országa számára. Ott nem fogunk szaporodni, ahányan bemegyünk, annyian maradunk, de megszámlálhatatlan sokaság lesz. Emlékeztek, beszéltem egy édesanyáról, hogy a hatodik gyereket szült a kórházba. Olyat prédikált, hogy én mióta tégben a szám, de nem tudok olyat. Oda ment hozzá az orvos, és azt mondta neki, hogy asszony, nem kár erre a világra hat gyereket szülni. Tudjátok, mit mondott ez az édesem? Doktor úr, én nem erre a világra szülöm én. Nem is, hanem az Isten országára. Mert egy édesanyja be tudja imádkozni a gyermekeit az Isten országába. Be tudja gyönyörögni a gyermekeit az Isten országába. Az én anyám is ezt csinálta, mert én is kint lakodalmagban muzsikáltam össze-vissza fiatalkoromban. De az édesanyám, mikor megmoccantam a szíve alatt, onnan kezdve azért könyörgött állandóan, hogy a mindenható Isten igen hirdetőt csináljon belőlem. És abban az iskolában, ahol tanítok már 25 éve, minden nap hirdetem az igét. Minden nap. Nagyon el voltam keseredve, testvéreim. Mindjárt megint jön a Biblia, figyeljétek meg. Ilyen könyv a Biblia. Benneteket vigasztaltnak már a Biblia? Na, engem is nagyon sokszor. De volt olyan, amikor fejbe fordított rendesen. De azért is hála az Úrnak. Édesanyám nagyon sokat imádkozott azért, hogy én ige hirdető legyek, és miután az Úr megkönnyörült rajtam és megtértem, hátat fordítottam a világnak meg annak, amit úgy gondoltam, hogy inkompatibilis a hittel, meg az Isten országával. Az ördög azzal kísértett, hogy a fiatal éveidet eltékozoltak kint a világban. Jöhetsz, ez hapokat most már. Eddig a színpadon helyből rögtél, most már a szakszék mellégyáltalán, nem szígyelett elmondani. És azt mondtam itt magamban, amikor rájöttem, hogy ez nem jó van, ez Isten részéről, ez nem jöhet, ez sátáni oldal, de hogy tudna, Uram, mondom, szabad is megengem ettől a kísértéstől. Elveszi az erőmet, nem fog tudni szolgálni, pedig én nagyon szeretnék ezt szolgálni. És testvéreim, olvasgattam az Ószövetséget, és akik olvassák a Bibliát, azok tudják, vagy amikor ráhitatos, mit tudom én, mit olvastok, tudjátok, hogy ez ma nektek szól. Ez úgy ki volt számítva, hogy még a szavak is számítanak, ez pont a ti számotokra szól ma, amit olvastok az igényből. Na így jártam én az Ószövetségnek egy igényével, és nagyon el voltam keseredve, és mondtam, Uram, vigasztalj meg engem valahogy, hogy lehet így téged szolgálni ilyen félgőzzel? És egyszer csak olvasom az igényt, azt mondja, hogy majd én kárba utollak az évekért, amikor pusztított a sáska meg a cserebogát. Honnan tudom, hogy Isten ezt nekem szánta, abban a pillanatban levette rólam ezt a terhet, ennek van már vagy 20 éve, és soha többet vissza nem jött. Honnan tudom, hogy tőle. Ez is a Bibliában van. Ez is a Bibliában van. Imádom az én atyámat, az én megváltómat, és nem győzök neki hálát adni ezért a csodálatos könyvért. Azért mentem teológiára, hogy minél többet tanuljak ebből a könyvben, mert rájöttem, hogy itt van az igazság, mindenfele kerestem, összeolvastam minden bazarságot, és semmi az égvilágon nem tudott nyugalmat adni. A Biblia az egyetlen írás, ami az igazán fontos dolgokkal foglalkozik, és az ember tanácsolja az Isten országa felé, elindítja, és arra fele fogja menni. Testvéreim, azt mondja itt az írás, hogy kiknek fog megjelenni az Úr Jézus? Azoknak, akik várják ő üdvösségét. Na, kik várják őt? Hát azok, akik megismerték. És hogy fogják megismerni? Hát úgy, hogy olvassák a Bibliát, tudják, hogy meg kell térjenek. Az elmúlt hétvégén békésen voltam Magyarországon, szombat vasárnap volt egy ilyen ifjúsági találkozó, vasárnap pedig evangelizáció. És oda jött hozzám egyszer egy, mikor vége volt, oda jött hozzám valaki. Azt mondja, Bala testvér, te azt mondja, olyan meggyőzően beszéltél, de tudod, azt mondja, nekem van egy kis bajom vele. Nem mondtad el a megtérésedet. Hát mondom, elmondtam testvér, na jó, hogy általánosságukkal, köszönöm szépen. De nekem nem mondtad el pontosan a dátumot, az órát, meg a percet, hogy mikor szűrt téged az Úr ujján. Hát mikor ezt így nekem elmondta, rögtön rájöttem, hogy hű, ez az atyám fia, ez erősen távol áll az igazságtól, ennek fogalma sincs, ez mindenkire ugyanolyan nadrágot akar ráhozni. Hát nem fog pászolni, testvéreim. Megpróbálták már mások is, de nem fog pászolni. Nem fog menni. Isten nem csak rózsát teremtett, hanem szegfűt is. Meg nem csak szegfűt teremtett, hanem gerberát is. Mert nem csak Gerbe lát, hanem Liliomot is, és így tovább. Láthatod már olyan csoport, amiben sokféle rózsa van a fékis szép? Na ilyen az Isten gyermeke, ilyenek az Isten gyermekei. Hát mindenki muzsikált az előbb, nem csak ő. Mindenki énekelt az előbb, igen? Vannak dolgok, amit mindannyian csinálunk, van, amit nem csinálunk, egy vagy kettő. Egyik ilyen, másik olyan. Az egyik nagyon jól tud főzni, a másik meg nagyon jól tud pengetni. Nem vagyunk egy formák, világos dolog. Isten egyiket így teremtette meg, a másikat úgy teremtette meg. Az egyik, ha elmegy beteget látogatni, egy kukkot nem tud neki mondani, azt mondja, hogy mit mondjuk. A másiknak meg benne áll a szája, olyan jól ért hozzá. Mert így vagyunk megteremtve, így vagyunk, de így szed bennünket a mindenható Isten csokorba. Amikor láttam, hogy ez az atyám fia, ez engem, hogy le, Káder, ez itt ilyen hirtelen. Akkor mondom neki, hogy hát testvére, mondom, azért az a helyzet, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy lehetek szelídek, mint a valamok, de okosok, mint a kígyok. Hát én is próbáltam így, valahogy így jöttem neki, mondom. Testvére, mondom neki, örülök neki, hogy te már újjá vagy születve. Te mondom, itt a gyülekezetben van még valaki újjá születve? Mondom, bele se itt állt a csapdába. Azt mondja nekem, hogy hát sokan elindultak, de még nem. Akkor te vagy egyedül, mondom. Hát mondjad rá, mondom, te nem kellett szégyelni, te vagy egyedül újjá születve. Hát de így valahogy azt mondom, jó, köszönöm szépen. Hallod te? Mondom, te ilyen fiú vagy, te már újjá születtél, mondom, én ha neked lennék, nem tárgyalnék egy ilyen emberrel, mint én vagyok, mert még rátadok valami rossz mondom. Tudod, hogy imádkozzunk egymásért, aztán majd beszélgetünk még testvéreim. Hát a drága jó atyám áldjon meg mindenkit, én úgy gondolom, de hát nehogy már én mondjam meg a jó Istennek, hogy bánjon az emberekkel. Hát azért adott igényt, hogy olvassuk az igényt, aztán mindenki, megismerem az én megváltóval. Nem én ismerem meg neked, te megismered magadnak. Csak akar megismerni, megismered magadnak, akik megtérnek. Miért? Mert mit jelent a megtérés? Itt tartottunk. Hát mondom, testvére, én megmondom őszintén, nekem fogalmam sincs, ha azt mondják, hogy Balatestvér, mikor volt a nagy diófa alatt, mikor megtértél, akkor én nem tudom megmondani. Mert én velem kínlódott az Úr éveken keresztül, mire képvára fejtett. De miután lebirkozott, azután úgy maradtam. Most is megadtam magam neki 1025 éve, és mikor édesapám lefektetett, így szépen belefektetett a vízbe, meg kiemelt belőle, akkor tisztában voltam vele, hogy engem az Isten országától, még ha akármi fogok csinálni, akkor is már csak az évek választanak el. Nem azért, mert onnan kezdve tökéletes leszek. Onnan kezdve is kísérthető voltam, meg ragadt rám ilyen is, meg olyan is, meg amolyan is. De hál' Istennek jöttem minden alkalommal megtisztulni a Jézus vére által, jöttem venni az úrvacsorát, hogy nem azért vettem az úrvacsorát, hogy megtorponjok, aztán nem tudjak tovább menni, hanem, na fiam, látod, ezt se jól csináltad, Uram, köszönöm szépen, hogy megbocsátasz nekem nyomorultnak, fedezd be engem a te véleddel, azért veszem most magamhoz a szent kenyeret, meg azért emlékezem a te halálodra, hogy van szólok az atyánál az igaz Jézus Krisztus. Kapok megint egy adag energiát, azt megyek tovább. Aki hátrafordul, aki megáll, nem gyönyörködik abban az én lelkem. Ha a Jézus vére csak arra elég, hogy téged megtisztítson a megtérésedig, akkor igen, rossz neked meg nekem is. Az ő vére elég arra, hogy végig, hát hallgassátok meg, hogy mondja az ige. Újjászül bennünket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból a feltámadása által, fenntartja a helyünket az ő országában, és az Isten hatalma őriz, hogy meg is érkeznek oda. Hát másképp senki nem menne be. De ezt is a Biblia mondja, ezt is innen tudom. Csak azt tudom elmondani, hogy körülbelül mikor kezdődött a megtérésem. Mondjuk emlékeznék így napokra is, hogy akkor volt az, amikor elővettem a Bibliát, és kezdtem érteni is. A feleségem már rám szólt, te azt mondja, nem is akarsz aludni az éjjel, mint a Bibliát, olvastam. Ezt is tudtam gyerekségemtől, mint ahogy mondta a testvérem, hogy amiket megtanult gyerekségében, azt nem felejti el. Hát én is ott nőttem fel a gyülekezetben, tele volt a fejem igével, csak éppen nem értettem egyiket sem, nem tudtam alkalmazni. És mikor az Úr megkönnyörült rajtam, akkor egyszerűen bekattant a dolog, és akkor meg nem tudtam volna letenni. Akkor állandóan ittam volna az igét, hogy minél jobban járjon át. Na testvéreim, azt tudnám elmondani, hogy a megtérés. Lehet, hogy vannak olyanok, akik pontosan emlékeznek rá, hála nekik, ővelük úgy bánt az Úr. De aki igazán megfordult Istenhez, miért kell nekünk Istenhez fordulni? Az egyik osztályban mutattam meg, rajzoltam egy embert, ilyen célra embert, és a fejébe bele rajzoltam egy fekete pontot. Na mondom, itt fertőzött meg bennünket a bűn. Látod? Meg vagyunk fertőzve, mindegyik kivétel nélkül. Úgy születünk meg, hogy ott van a fejünkben a gonoszság. Ott van bennünk a gonosznak a csírája. Akkor mondjátok meg nekem, testvér, képzeljétek el, hogy itt van egy ilyen célra ember, itt van egy nagy tárba. Egyik fele van Isten, a másik fele van a sátán. És megszületik az új ember, ez a pici kis emberke, 9 hónapi bentlétel után, azt mondta neki az egyik gyermekpszichológus, olyan kis pocaklaka. Megszületik ez a drága kis gyermek, és már benne van a gonoszság, már benne van a gonoszra való hajlam. Szerintetek merre fele indul automatikusan? Isten fele, vagy a sátán fele? A pokol fele indul. Benne van a gonosz, megindul a pokol fele. Megindul a pokol fele, a születésétől kezdve. Bűnben melengedett engem az én anyám. Ahhoz, hogy meginduljon a másik fele, meg kell térjen. Meg kell forduljon. Ez jelenti a megtérés. Megfordul, és elindul Isten felé. Az nem azt jelenti, hogy nem fog megbotlani, meg elesni. Hát, de mikor feltápászkodik, megint csak arra megy tovább. Ez már megfordult, ez már megtért. Nem azt jelenti, hogy megérkezett. Elindult az Isten felé, ez a megtérés. Tudjátok, mit jelent a megtérés nekem most? Állandó kijövetel a bűnből, és oda lépés az én atyámhoz. Naponta 100-szor, 1000-szer minden dologba, az ítéleteimbe, a tetteimbe, és így tovább. Ahányszor támadnak a gondolatok, hogy állandóan jövök kifele a bűnből, a bűnös gondolatból, rabul ejtem a gondolatokat, már a gondolatokat is, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Már ott el kell kezdődjön a harc. És addig harcolok, ameddig szuszolok. És segít az én atyám végig, és a Jézus Krisztus végre, azért, hogy megérkezzek, és elvette a bűnömet, és amikor eljön, akkor elhozza az ő jutalmát. Akik megtérnek, testvéreim, és nem fordulnak vissza, azok fognak megérkezni az Isten országába. De akiket újjászült az ő lelke által, azok már nem tudnak többet visszafordulni. Akiket Isten újjászült, azokban új természet van, azok inkább meghalnak, mint még egyszer a világnak adják át maguk. Azok tovább fognak menni, csúsznak, másznak, de az Isten országa fele mennek, és meg fognak érkezni az Isten országába. Ezért nagy dolog, testvéreim, ha elhittem, és alkalmazkodok csupán ehhez a két igeverset. És amíg elrendelteted, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor, amikor megjelenik, már nem hordozza a bűnt, hanem azokat fogja magával vinni, akik várják őt üdvösségükre, és azok fogják őt várni, akik megismerték őt a Bibliából, és választották szabadítónak, Uram, szabadíts meg minket a gonosztól. Uram, könyörülj rajtunk, bűnösön! Azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor mondta, hogy imádkozni kell és nem szabad megrestülni, akkor mondta el a vámszedőnek és a farizeusnak az imádságát, hogy az az igazi imádság, arra üti rá Isten a pecsétet, Isten légirgalmas nekem bűnösnek. Imádkozzatok, testvéreim, ameddig lélegezni tudtok, ameddig az agyatok jár, ameddig gondolat van a fejetekben, addig mindig mondogassátok, időről időre Isten légyirgalmas nekem bűnösnek. És ott leszünk az Isten országában. Amen. Köszönjük áldott Úr Jézus, hogy te, amikor megláttad ezt a világot, és az általa teremtett embert a bűnben beleragadni a sárba, Urunk, akkor nem sajnáltad a menny dicsőségét elhagyni azért, hogy megváltunk, légy szabadítunk. Könyörgünk, irgalmazz nekünk, Urunk. Mosd meg bennünket szent véreddel, ahányszor csak ránk ragad valami nyomorúság. Tisztíts meg folyamatosan a bűntől bennünket. Tartsd éberen a tekintetünket, hogy lássuk, hogyan jár az ördög a tiei körül tábort azért, hogy elnyelje azokat, akik elcserlengenek a nyájtól. Segíts áldott Úr Jézus, hogy halljuk a te hangodat mindig, erősítsen bennünket a te igéd, hogy megmaradjunk mindvégig. Könyörgünk azokért, akik hezitálnak, akik gondolkodnak, akik haboznak, hogy induljanak, vagy ne induljanak. Áldott Istenünk, segítsd, hogy az ige, a hangzott ige az az ige, amit olvasnak, amivel találkoznak naponta, segítse őket a megtérésre, segítsd őket, áldott Istenünk, nem csak itt, hanem minden területen, ahol a Te igény hirdetetik és szóratik az egész világon. Könyörögve kérünk, segíts békességgel hajlékainkba, és munkálkodj, hogy a szívünkben, hogy ne felejtsünk el semmit, amire szükségünk van. Amen. Amen.